Book 2 77 77 77 ابدأ الأسباب 3 A argumenta ceva 3 A argumenta ceva 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ De ce nu mâncați tortul? De ce nu mâncați tortul? يجب أن أنقص وزني. Trebuie să slăbesc. Trebuie să slăbesc. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Nu îl mănânc pentru că trebuie să slăbesc. Nu îl mănânc pentru că trebuie să slăbesc. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ De ce nu beți berea? De ce nu beți berea? ما زال علي أن أسافر. Mai trebuie să conduc. Mai trebuie să conduc. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Nu o beau pentru că mai trebuie să conduc. Nu o beau pentru că mai trebuie să conduc. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ De ce nu bei cafeaua? De ce nu bei cafeaua? هي باردة. Este rece. Este rece. لا أشربها لأنها باردة. Nu o beau pentru că este rece. Nu o beau pentru că este rece. لماذا لا تشرب الشاي؟ De ce nu bei ceaiul? De ce nu bei ceaiul? Ma andi sucăr. Nu am zahăr. Nu am zahăr. La așrăbuha, li anni ma andi sucăr. Nu îl beau pentru că nu am zahăr. Nu îl beau pentru că nu am zahăr. Limadă anta la tășrăb al șurăba? De ce nu mâncați supa? De ce nu mâncați supa? Lam atlubuha. Nu am comandat-o. Nu am comandat-o. La ashrabuha li'anni lam atlubuha. Nu o mănânc pentru că nu am comandat-o. Nu o mănânc pentru că nu am comandat-o. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ De ce nu mâncați carnea? De ce nu mâncați carnea? أنا نباتي. Eu sunt vegetarian. Eu sunt vegetarian. لا أكله لأني نباتي. Nu o mănânc pentru că sunt vegetarian. Nu o mănânc pentru că sunt vegetarian.